بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح ترغیب کی روایت ہے 2889. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم القلب. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیه ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا متقی انسان، ایسا دل کا صاف انسان جس میں گناہ، بغاوت، دھوکے اور حسد کے جذبات جگہ نہیں بناتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. یہ وہ صحابی ہے جن کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. مسند احمد کی روایت ہے جب ان کے گھر ایک صحابی آئے یہ راز معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا بتایا، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی غل دھوکہ نہیں رکھا، حسد اور کینہ نہیں پالا. وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں. ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه، میں نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا.